بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وحين كترني زكذي بحر الشيخ رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه على الصدق. أبو هريرة وحاول بعث رسول الله رسول كلاهي وحاول دير رضي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه عمر يدري مركا عمر وعمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة صدقة يدري سيوس أروريه. فقيل وحليلي marka cidii tiri lama sheegin, marka waxaa laga yaabaa cidda hadalkan tiri inay tahay cumar ibn khataab radiyallahu anhu. faqiila waxaa la yidhi manaca ibnu jamiil, ninka ibnu jamiil la yidhaahda waa diiday sadaqadii inuu bixiyo. wa khaalid ibnu waliid, khaalid ibnu waliidna waa diiday. iyo walcabbaasu camu rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam, رسول كلاه أذرك أها. فقال رسول الله رسول كوحد صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل ابن جميل مدي ذيه صدق ذين بحيه إلا أن كان فقيرا إلا أن كان فقيرا إلا كونه فقيرا يعني أهانشيس ويهين فقيرا هو يعني أو فأغناه الله إلى هيدمة وغني كبغي. وأما خالد خالد نيا فإنكم تظلمون خالدا إذن خالد وظلميسين. وقد احتبس وحبسي أدراعه دروع سيبرته هاي الدقال كاللقو قلي يو أعتاده هبكي سيبا وحبسي في سبيل الله جدك الله وحبسي. وأما العباس عباس نيا فهي علي أنا اللي يقول لي صدقة سجل لقد دونيو ومثلها يضع أكله يعني إن دوني إن لك به أنيق أيال اللي يقول لي هاي. ثم قال عمر ثم قال يا عمر أما شعرت ميان الدريم أن عم الرجل أذركي سن أبيه أبيه أكله إنه يهي ميان الدريم سن مركا ومثل مثل مدأ يعني أذرك ونك أذركي يعني أذركي وأبيه أكلوي ما سوقين بلي مرك مرك أنت مدن بيا عمر أبعرت أن عم الرجل سن أبيه وحليل ليس عند بخاري بخاري موسى سر انتاسي ومن أفراد مسلمين مسلم حيولك اليهودي حديث كان وحو كورهم يا صدقتي أما الزكالي مركا الزكالة قفك الديدة إن أضبحيه ولا أمي تكودوا إياه قفك إن أضبحيه الزكالي واجبني ماذي سارني سقو إنكرسان. أما الزكالي واجبني تهي سقو ديدا أو إنكرسان marka way zakadu aniga waajib igu maaha ama zakadu ma kaayn ka soo kala wa gaalobaya way wuxuu in kare shay macluum min ad-din bi ad-darura zakadi kan al-islam marka culimadu isku raacsan yiin ka nooca soo kale inuu kaafir yahay qofkii zakadi u diiday isaga waajibnimada in kirsan oo diidan waxa way qof waa kaafir wey qofkii diiday zakadi inuu bixiyo سوغو او يعني قرسن وات هايب وديدي لكن وحا وديدي خالتيني ما اوغيد منين دبعالا او بخيرا تلي احبا كبحين الناس كحيسو اكوكو اكوكو ردانوني كنو عاسو كلا وارتو ونين دنبيلا ونين كد دنبابي بحين لانتا وبحين واي مركا وكد دنبابي عقابنا واكم متيسانيا الدنيا دي اخرى لبضا الدنيا دي عقابكم متيسانيا آخرنا واكم متيسانيا adduunyada inuu ku mutaysanayo waxayna tusinayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi qofka zahida inuu bixiyo waanu ka qaadaynaa fainnaa aakhiduuhaa washatra maalihi, waanu ka qaadaynaa xoolahaas zakadee lagu leeyay qasab baa lagaga qaadi doonaa, welibana xoolihiisa kale badhna waa la qaadi tacsiiran, suuna dib ugu noqonin. Zake inta ku waajibta waa laga qaadi doonaa, haddana waa lagu soo noqonayo xoolihii baa kala badh laga qaadi doonaa, waa lagu casiraya, tacsiir baa looga dhigaya. Marka waa taas aakhirana waa lagu ciqaabaya, ciqaabu ku mutaysanayaayo wuxuu rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam, dadka aan zakada bixinin xoolihii zakada aan ka bixinin, ninkii geela lahaa maalintii geela ugu badnaa ayaa la keenaya, deetana dhulka meel banaan baa la keenaya, waxa weyaan waa la jiifinayaa, geelaas baa lasoo marinaya, markaasa mid kastoo geelaa ka midiba ku joogsanaya, kugu dara ku dhaafa haddana waa lagu soo celinaya, saasun baa lagu wadaya, sidaasaa lagu ciqaabaya weligii yaalihii, saasaa lagu ciqaabaya. Fii yowmin kaana miqdaaruhu 50,000 sana, maalin miqdaarkeedu yahay 50,000 oo sannood maalin u dhiganta, caynkaas lagu ciqaabaya. Kii looda lahaa saasoo kale geesaheedii iyo lugaheedii bay ku joojinaysaa, kii waxa weyaan dahabkii lahaa iyo lacagta haysana safeexada naar ayaa looga dhigayaayo dhinacyada ayaa marjinaya. Fatukwa biha jibaahum wajunuubuhum waduhuruhum hada maa kanastum faduuquu bima kuntum taknizuun, yacni dhinacyada iyo dhabanada ayaa laga dhajinaya, masaa la odhanayaa oo wixii aad keensateen dhadhamiya hadaba. Marka ciqaabka aakhirana ku mutaysanay. Haddaba xadiidkan ishkaal baa ku jira siduu sheegayo raximahullah. Rasuulka calayhi salaatu wasalaam cumar buu diray qadi soo ururi buu yidhi, waa soo noqdayo saddex nin baa laga soo cawday oo wixii layidhi kasoo qaada aan bixinin, ibnu jamiil ninka la yidhaahdo, iyo khaalid ibnu waliid, iyo cabaas ibnu cabdilmualib. Marka ninka ibnu jamiil la yidhaahdo isagu rasuulku wuxuu ku cileeyey calayhi salaatu wasalaam uu ku sheegay cudur daaray, maa yanqimu ibnu jamiilin, ibnu jamiil ma diidayo inuu xoolihii bixiyo, ilaa an kaana faqiiran, inuu faqiir ahaa mooyaane, oo faaqnaahu allahu ilaahay baa qani yeelay, waa la dhaleecinaya, waa dhanb madxi maaha. Marka hore faqiir baad ahay adigoo faqiira waxbaba aan haysanin, ayaad dabeetana waxa weeye ilaahay qani kaa dhigay oo wuxuu ku siiyey, qani buu kaa dhigay, wuxuu ku siiyey. Marka waxa weeye waa waxaad moodaa in la ammaanayo, laakiin dhinaca kale marka laga eego waa dhaleecayn weeyaan, waana min latiif alkalaam. Marka cudurdaarka ninkan culimmadu waxay yidhaahdeen laba arrimood labadaba way noqonaysaa, in loogala jeedo nimcadan ilaahay ninkan uu nimceeyey ee qani uu ka dhigay, tastawjibu shukra, shukri bay keensanaysaa, watatadi an yakuna awala annaasi tasliiman, waxayna keensanaysaa inuu noqdo dadkii ugu horreeyey uu bixiyey inuu noqdo ayay ahayd, muxuu sida u yeeli laayahay. Taasu waa mid. Waxaa kale culimmadu ay ku fasireen yidhaahdeen ibnu jamiil ninkii la odhan jiray, ninkii ibnu jamiil la yidhaahdaa waxau ahaa markaa munaafiqiintiibuu ka mid ahaa markiisii hore, deetana zakadii baa la yidhi kaanu waa diiday, ilaahay waxa uu soo dejiyey wamaa naqamuu ilaa an aqnaahum allahu wa rasuuluhu min fadlihi fain yatuubuu yaku khayran lahum. Aayadda qur-aanka baa ku soo degtay, aayadda qur-aanka markii soo degtay ninkii waa toobad keenay, xaalkiisuna waa wanaagsanaaday inta wixii ka dambeeyey. Markaas sidaas baa markaa culimmadu markaa ay tilmaameen oo ilaahay ninka ibnu jamiil la yidhaha saas buu ahaan jiray. Ibnu jamiilna waxay yidhahdeen markaa ahlucilmigu magiciisii yacni waa dadkaan magiciisa aan lahaynin, waa macruufun bikunyatihi, kunyadiisun baa lagu yaqaanaa, walaa yucraf ismu, magiciis laakiin lama garanayo, yacni magiciis lama garanayo oo magicii magac looma sheegin. Ansaartiina ka mid buu ahaa. Khaalid bay noqotay ishkaalka ugu weynna waa xaggan khaalid. Waxaa markii la yidhi khaalidna waa diiday, wuxuu rasuulka calayhi salaam waama khaalid fa innakum tadlimuuna khaalidan, khaalid xaqiisa waad ka nusqaaminaysiin, waa dulmiyaysiin. Faqad ixtabasa adraacahu, waa jamcu dircin, waa dircii birta ahaaye xadiidka ahaaye dagaalka marka la geli la xidhinayay weeyaan, duruucdiisii ayuu xabisay. Wa actaadahu iyo hubkiisi uu dagaalku ku galayay iyo wixii uu dagaalku u fuulayay oo dhanba oo fardihii ah waxa uu xabisay fi sabiilillahi buu xabisay marka isagu xoolihiisii laga doonayaba halkaas buu dhigaye isaga waa dulmihiisina daaye buu yii marka marka ishkaalka halkaa ku jira culimmadu dhowr arrimood bay markaasi ku fasireen yani dhowr arrimood bay markaa ku tilmaameen وعلاه معنهد وحوي مرق رسولك عينك اللي عليه الصلاة والسلام يجوز أن يكون عليه الصلاة والسلام أجاز لخالد أن يحتبس ما حبسه من ذلك فيما يجب عليه من الزكاة نبيه عليه الصلاة والسلام وحوب أن يخالد وحي الزكاة سو كواج وحي سو كواج بي الزكاة الربي إن أبهيه إن أمرك سو وحيسته إن حبسه أو حبسه في سبيل الله يعني الزكاة اللي قدوني اللي قاضي ayaa wuxuu leeyahay qaybtii kugu hagaagtay qaybtii aad bixin lahayd waad haysanaysaa waxaanad u haysanaysaa fii sabiilillaahi marka faqad ixtabasa adraacu micneedu waxa weeyaan qad akhraja zakaatahu fii sahmi sabiilillaah falaa tutaalibuunahu yacni waxa aad waxa weeyaan zakadiisii waa bixiyey zakadii waa bixiyey zakadii uu bixiyeyna waxa uu xabisay fii sabiilillaahi meel buu dhigay oo deetna wuxuu dhaa fii sabiilillah sidaas waa lagu fasiray sida alqaadi ciyaad leeyahay oo kale imaamu nawawi raximahullah isna wuxuu yidhi annahum talabu min khaalid khaalid waxay ka dooneen zakaata actaadihi dhannan minhum annahaa litijaara hubkan iyo fardahan iyo duruucdan iyagoo u malaynaya inuu ka baac mushtaraynayo deetna waxay ku yihiin xoolahan haysati zakadoodii keen deetna waxa uu ku yidhi war wax sukaaniya aad ugu leedihiinba ma jirto dabeetna markaasi ku yidhi rasuulkii ilaahay oo ninkii khaalid la odhanayay inuu xoolihiisii sakada ka bixiyo waa diiday dabeetna rasuulku wuxuu yihi innakum tadlimuuna khaalida waayo khaalid hubkan iyo duruucdan aad u meelinaysay inuu tijaaro uu ka dhigayo oo beecmushtaray tahay xabasahaa wa waqafahaa fii sabiilillah wuxuu waqf uga dhigay oo u xabisay fii sabiilillaahi intaanu sanadka buu soo wareeginba wati qabla alxawl intaan waqtigii zakada laga qaaday soo gaadhin ayuu ninkani xabisayba fii sabiilillaahi buu xabisay wa yacni intana zakadii ayna soo gaadhin in laga qaado marka maadaama oo uu xabisa uu waqfi uu ka dhigay sheega waqfigaana zake lagama qaado waba waqfi weyn laakiin waa intuuna sanadkuu soo wareegin markii hore hadduu yacni sanadkuu soo wareegi lahaa zakada waa laga qaadi lahaa weyn intuuna sanadkii dhamaystirmin buu xoolihii waqfi ka dhigayba وحبس يعني وقف بو كدغي وفي سبيل الله بو وقفي marka wax zaka oo lagu leeyahay ma jirto sheega waqf hada shee qofku waqfiyo sheega oo waqfigu bixi zaka laga qaadimaay sidaana nawo ba ku fasaray waad ibn daqiq al-eid uu leeyahay yahtamilu an yakuna tahbisa khalid li adra'ihi wa a'tadihi fi sabil illah wa irsadihi iyaha lidhalika wa adama tasarrufihi biha fi ghayri dhalika wa hadha an-naw'u habsun وإن لم يكن تحبيسا سقوح الليه وقف ماها معنى هذا هو يعني خالد هبكي سي يدروع لي ودقالك اللقو قلي وحو حبس في سبيل الله ما يلبو دقي وحو ودي دمكا إن لقو تصرف وحو قد تلقى لدقالك إنكو قلو لما إيبنا يو وإيبو متلقين إن لقو تصرفه وسيابك الله استعمالا وقو متلقين وحو قد تلقى لكالي إن دقالك اللقو قلو marka noocaas waa xabsi ee maaha waqfi buu leeyahy waa sheega waqfiga ah waxa weeyaan fii sabiilillaahi ama jihaad baa loo waqfiyaa uun marka isagu isaga gaar ahaantiisa u isticmaalaya ugu isticmaalaya fii sabiilillaahi marka waa xabsiye maaha buu leeyahy maxa weeyaan waqfi maaha oo marka mulkigiisii bay ku jiraan oo mulkigiisii kama bixin waqfiga mulkigeeda ka baxayaa mulkigiisii bay ku jiraan oo mulkigiisii kamay bixin laakiin wuxuu ugu talagalay inuu u isticmaalo oo keliya uun waxa weeyaan fii sabiilillah sidaas buu rasuulku nabi yihi calayhi salaatu wasalam innakum tadlimuunahu khaalid wuu xabisa yacni shaygii waajib kaa saarna buu diido waxaa kale ahlu cilmigu yidhahdeen say ibnu asiir oo kale macnaha xadiidkani laba arrimood buu ina tusinaya annahu qad kaana tuuliba bizakaa khaalid waxaa laga doonay zakadii inuu bixiyo zakadii baa laga doonay inuu bixiyo oo alaabtan uu haystay alaabtii dagaalka ah baa waxaa la yidhi lacagt alaabtan aad haysatid qiimeeyo qiimaheedii soo bixi lacag zakadeedii soo bixi duruucdan iyo hubkan aad haysatid waxa lacagteedii baa lagaa doonaya oo marka micneedu waxa way uu ka baac mushirin jiray beec mushtari ahaan buu ugu talagalay marka shayga beec mushtari waa la qiimeynaya marka la qiimey kabacdi baa lacagtiisi baa laga bixinaya zakadii dabeetana rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka waramay annahu laa zakaata fiiha waanahu qad jacalaha xabsan fii sabiili illah inaan zake lagu lahayn alaabtan uu hayo khaali uu alaabtanna uu ugu talagalay inay tahay fii sabiili illah wuxuu u xabisay oo u bixiyey fii sabiili illah marka yacni waa shay waqfi ah oo waqfi buu ka dhigay mar hadduu waqfi ka dhigna zake laguma laha taas waa mid waa talabaade waxaa suurtagala cudurdaarka rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu cudurdaaray khaali iyo difaaca uu difaacay waxa weeye idaa kaana khaalid qad jacala adraacahu wa actaadahu fii sabiili illahi tabarucan wa taqaruban ila allahi wahuwa gayru waajibin calayhi fakayfa yastajizu manca sadaqati alwaajibati calayhi yacnii rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu leyy fainakum tadlibuuna khaalidin micnaheedu waxa weeye wuxuu gala jeedaa khaalid hubkiisii iyo duruucdiisii wuxuu u bixiyey fii sabiili illah isagoo ku tabarucaya ilaahayna ugu dhowaanaya iyadoo aan waajib ku ahayn ayuu waqfi ka dhigay oo yacni ilaahay ugu dhowaaday oo ilaahay dartii u bixiyey sidee bay markaa noqonaysaa inuu khaalid u diido sadaqadii yacni ma diidaya weeyaan shay aan waajib ku ahayn buu bixiyey oo ilaahay dartii u bixiyey shaygii waajibka ku ahaa sidee buu u diidaya ma diidaya weey yacni qofku shay aan waajib ku ahayn hadduu la yimaado oo sunnaa oo ilaahay ugu dhowaanayo shaygii waajibka ahaana min baabi awla waa horo ula imanayaaba marka micnaheedu waxa weeye sadaqadii waajibka ku ahayd muu diidin wey maadaama uu kun buu bixiyey taa maba diidaya weeyaan marka sidaasna waa lagu fasiray wa haada yadulu calaa anna lahu maalan tajibu fiihi zakaa wa annahu lam yamnachaa waxayna ku tusinaysaa inuu xoolo haystay zakaday ku waajibtay laakiin zakadii uuna diidin inuu bixiyo marka markay yidhaahdeen wuu diiday ayuu xuhi fa innakum tadlimuuna waa dulmiyeysi sidaasu markaa rasuulku ku sheegay calayhi salatu wasalam inuuna diidin buu tilmaamaya shaygii waajibkaa saarnaa muu inkirino muu diidin sidee buu diidayaaba isaga oo xoolihiisii markii horeba ula baxay u bixiyey marka waqfi u bixiyey oo ilaahay dartii u bixiyey iyadoo waajib baan ku ahayn kii waajibkaana ma diidaya wey yacni muu diidin wey sidaas buu markaa tilmaamay waxaa kale ahlu cilmiga ay sheegeen sadaqadan inay ahayd sadaqa sunnaa haddaa la dhaha sadaqadana sunnay baa ahayd la yidhi cumar soo ururi ishkaalba ma laha laakiin taana waa la bushiyeyo sadaqada sunnaha dee lama soo ururiyo ama cid looma daro halkan cabbaas wa ama alcabbaasu fa hiya calaya wa mihluhaa cabbaas waa rasuulka calayhi salaatu wasalaam adeerkii weeyaan cabbaas ibnu cabdilmualib isagana waxa caynkan rasuulku yidhi sida culimmadu markaa ay tilmaameen isaga laba sannadood sadaqadood baa hore looga sii qaatay laba sannadood baa hore looga sii qadintay marka tacjuul zaka sakadi baa lasii dedejiyeyo laba sannadood baa markaa waxa weyaan laga sii qaatay sanadkan soo socday kanka dambeeya ama sanadkan ku jirnay kanka dambeeya sadaqadoodii nasiib waa loo baahday rasuulka calayhi salaam dad baa u yimid dabeetana waxaa loo baahday sadaqadii cabbaas oo adeerkii buu yimid wuxuu ka qaaday marka laba sannadood sadaqadood buu kasii qaatay marka wuxuu leeyahay anigu sadaqada laba sannadood sadaqadood baan ka qaatay fasaarat daynan calaya dayn anig liigu leeyahay weeyaan sanadkan zakadaad ka doonaysiin iyakaa mid la midaba ana liigu leeyahay oo bixinay waayo aniga hore uga sii qaatay laba sannadood sadaqadood cabbaas marka cabbaas waxba laguma laha wey daynan calay dayn bi yani rasuulku taas taasa waa u sheegay waxaa kale la yidhi mayana e marka qoladaas waa qolada tidhi zakada in la dedejiya oo waqtigii marka waxa weeyaan la bixinayay laga horreysiya way bannaantay waxaa jira culimo kale oo iyagu diiday waxay ku fasireen ana uaddiihaa canhu zakadan marka aad ka doonaysin cabbaas anigaaba ka bixinaya aniga ayaa ka bixinaya sidaasna waa la yidhi waxaa kale la yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam تحمل الصدقة وأداها عنه لسنتين السنة أيام مركا عباس كبحيبة يقول عباس أنا كبحينا إياه اسكدايا وحنا تاكسيت السنة بلاهدين هذا الرسول كده عليه الصلاة والسلام ميانا دوغين إن عم الرجل صنوا به ميانا دريمن ننك أذركي أبيه أوكل إنو يحي أبيه أوكل إنو يحي marka waa aabahay yaani waa aabahay walaalkiyo dhalka aabahay ugu jira marka wixii laga doonay baan abixinay aniga haliga soo doon sidaasna waa lagu fasiray tafasiirta noocaas buu marka ayadana saaran oo ahlul cilmigu ay ku fasireen ala ay hal hadithku waxa uu sheegayaa oo tilmaamaya saxaabada radhiyallahu alayhim inana inkirin oo ayni diidin marka zakati bixinteedii إني ورو عذر دار بولها قار وأساس الرسول هو عذر دار عليه الصلاة والسلام. عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال لما أفاء الله على رسوله يوم حنين معنى أنت حنين مرك إلى هاي رسولك سفي أسيي قسم يوم حنين قسم في الناس دتك أيوقي بي حاله وفي المؤلفة قلوبهم ذاتك قلوب تود اللسور دوين حوله أي وحكسيه ولم يعط الأنصار أنصارتي وحبم ولم يعط الأنصار شيئا أنصارتي وحبم سينين فكأنه وحبد مودا وجدوا في أنفسهم نفهودي إن مركا أي وحكه لان سين الآن تام مركا وحبل سين ويايجي إذ لم يصيبهم إذ علا أما إذ وقت لم يصيبهم أنسين ما أصاب الناس ذاتك وحي لسي أما إذ لم يصيبهم وقت آن لسين أو آن لأصيب سين ما أصاب الناس ذاتك وحي ذاتك لسي فخطبهم وأخذ بذي فقال يا معشر الأنصار قرر كأنصار ألم أجدكم ميانا إذن هلين ضلالا إذن كوها اللوصا فهداكم الله بي سببت إلى هين نون إذن كسو هدينين إذن كسو هنونين وكنتم متفرقين قار كلا تكسن ميدان هين فألفكم الله بي إلى هاي السبب تيدا ميون يسوكين سو أرورين وعالة عير ميدان هين فأغناكم الله بي أنيك السبب تيدا إلى هاي مون أغني إذا كده إذا غنيا كلما قال شيئا مركز شيء إلى هذا قالوا وحي إلى هذا الله ورسوله أمن إلهي يا رسولك سأيا قل ضيس بدن قال وحي ما يمنعكم محيدين ديدي أن تجيبوا رسول الله رسولك لا هنا أتيبتين أما ذو جوابتين محايدين ديدي قالوا الله ورسوله أمن وحدة هذين إلهي رسولك سأيا قال ريس بضن قالوا وحدة ما يمنعكم محايدين ديدي أن تجيبوا رسول الله مركل كعلي إن رسولك لا أتيبتين قال الله ورسوله أمن أيون أنتم كعليين إلهي رسولك سأيا قال ريس بضن قال لو شيتم هداد دونتين لقلتم وحدة دونتين جئنا كذا وكذا كا يكاس أيام لرنمد ألا تردون الرالم يدان كاهين أن يذهب الناس بالشاة والبعير تدقين اللحظة يأورك إلى تقان وتذهبون برسول الله إذن الرسول كلا ألا تكتين صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم قريهين إن الرسول كلا أذوك حيستين ورسول كلا قالتين إذوك من الرالك هين هل كتبتكم حولها كقاضنية لولا الهجرة هديني تيري لهين هجرة هدا للا يا هاي هجرة هجرة هديني تيري لهين أنو كي كيسو هجرنا يا مدينة أنو نمد لكنت وحنا هان لها امرأة من الأنصار قف أنصار تكمل النقل لها ولو سلك الناس واديا تدك هدي وادي أي مران تك هدي مران أو شعبا أم قل أي مران لا سلكت وادي الأنصار وادي أنصار تيان مري لها وشعبها إيو قشير الأنصار أنصارت شعار وشعار شعار كوحد هذا درك حق هو سترك يحيق يا شعار ليه ترك عبينك عين والناس ضدكنا دسار وهو وشيء درك هو ستر شر الله جسم مرنا يلي هو نيو يا دسار ليه هذا إذن كنا درك هو ساتهين ضدكنا وهو جن سروي والناس دسار إنكم إذن كن ستلقون بعد أثارة ضاري وحلا كل مدونتين ضربت يدو حبا لذلك ضربت دانو أو ضد بدن لذلك هو الرئيسين دانو وعلى حق ذلك هي مكان لذلك قرم مرين دانو فاصبروا صبرا حتى تلقوني على الحوض إلا أن يقول كل مسين حوض كي يدرك وحدرك كي أنت يقول كل مسين صبر أبو رسول كده عليه الصلاة والسلام. حديث كان شيخ رحمه الله والوير والبشري لكن باب الزكاة كان ما يهمني وأي وح كورنا فيق آه فيق وجهاتك وفيق وحوي وحيابها مركا مسلمين تدقوا كي يقشوا يعني وفي غنيمة غنيمة وحوي مركا قالت إلا لا تدقوا الدجال كودعه، قال هذا اللي تبيه حولها يكتها كان، إلا سوق بصدق، بقى غنيمة لا يلهلا. فإذا واحد لهلا، وهي لجوه حولها قال هذا اللي قصف فرته، دجال الآن، مر الله يمرك المسلمين تعرفين بيعين، إذا الدجال ببان لجلين، ده تنا واحد له هذا مركب حوي يعني، حوله دي يا لسوقات، حولها أنا في بالي لهلا، مركب. لما أفاء الله على رسوله يوم حنين ما أنت في حنين دجالك حنينك والدجال في حنين لو أنت رأي رسولك يسحب ديس أي جلان وعنا هاي مكة مكة لفرتي بشي رمضان سنة دي ستادي هجرية مكة مكة لفرتي أي رسولك عليه الصلاة والسلام دجال بمره قاضي لمن لو أنت رأي مكة هوازن قبائل رأي هوازن لو أنت رأي أيو دجال كقاب مركز حوضي فرب الناين هاد بيوب الناين علي بن أبي طالب وحولي أنت نهار لها أنا يجني وأنا رمي يعني دين عكس السامو وحجنا فربني مركز أنا ندمانته فربني إنك جاء أود بدن ميس يعني أود إنك عيد المانتي إنك أود بدن حبي راتي مشرت مركز ماشاء دجال هو قاضي لمن لمن كا ريها وازين وضيبا مركا لها اللي بال تدكي وكويدي وحن شده نيكي هقاميها وها ايه وحويدي دقال باي نقص الصعداء يعيد الحوق بضا ورسولك عليه الصلاة والسلام يسحابي سوى صعداء مكانك صبح وعن سميسين نو لبحوله سي يدمر كيسي يعرتي سي با اسوك حيست حق دمه حق يقدم كوده دغه محو ساوي يالاي لاني نما بحسن كرو نين حوليسي قعر كرام جير يدمر كيسي عرتي اما اسكو دول لما دونت اما تقولي سن دونت نين اوديا ويمي و خوي ور ددكن سن كدا هذا سن يا شو اتبتين حوليه ني يدمر كيني عرتي ني وا لا خيسناي ماي نينو بحسن مدوني وخديد تتناول حسوق اللي مال وادي بخصر الدعيح والهلكة خلق قرف مر الله مرك الأرتين لا بكم مرك بخصو حقين سو كلام خيا كم بلاه مرك الصحابة يجواي وحي سيدها ما تعيد نكح حب بدن مس مر الله مرك أي سو حقا سو كلام أي لقصو مرك نمك لا بكي خصو جنين تتنا إنفر بدن الصحابة كم يدو ياعين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا ما أنت حنين بالحسوس تبي لهي لي وحي إذ أعجب سي فربني ديني حلو تروي واضي عليه مرقب يقول العباس رسولك بقش يسن هقانك وهيو سيقوم معرن تذكي أقول النوية عين مرقب لها أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب وصور نغل تذكي بو باقي صور نغل أنا وحنا هاي أنا النبي لا كذب أنا وحنا النبي بينما إنا عبد المطلب نوانا هذا صنعوا على وحول السجيبان مركي دم الدبقة من مركي درسوا كسون قوم عيان رغم نسي صعلوا وحق يدق على خصوص صعلوا أيام مركها خدوا النبي بيوري مركها مر الله مركها صنعوا لنا ويتشابين دم تنا حوله بك يا عين فرح بضيع سوق حسين يكتبين مركها حولها سي رسول كواقيبي سدوا قيبي نوحه هدد كل سعودي صدق قرب بحاين ضد مكاسو إسلامي وما مركي مكلف فرت إسلامي أو وحويان إسلام نمو عصبيت إيمانك وقلوك قلوت ونود الجلين إيه مهاجرين تي رسولك عليه الصلاة والسلام راعي إبريه هذي حلوه هذي كت جيوا حب أنا هاي سنين يا أنصارتي مدينة كسر راعي تبعتنا وحوي سيدك وقلوب تدل سرد ويني المؤلفة القلوب وأضط كان إيمانك صاي إسلامي إلى إسلام كونه قلوب تودي الجلين أيوسي حلو بدل نواسي صفوان بن أمين كلهن يشرب بقول نافع وجلسي معاوية بن أبو سفيان boqol neef oo geelayu sii yacni rag fara badan buu xoolo badan sii oo ragga markay soo islaamay ahaa islaamnimadan ku cusbaa si uu kasbado oo marka waxa weeyaan ayuu soo dhawaadaan nimankii muhaajiriinta ahaana maadaama oo dad guryahoodii xoolahoodii ka tegaya ahaayeen oo sababta ay uga hijroodeen xoolahoodii iyo guryahooda ay ahayd ilaah raaligelintiisa iyo rasuulkiisa iyagana waxa uu siiyey marka xoolihii waa siiyey waa u qibiyey iyagana nimankii ansaarta ahaa waxbuu siiyey ee madiina marka kasoo raacay imaanka iyo iyagoo aan markaas dee faa'iido badan aanu arkahayn adduunyada dad markaa marka hore soo dhaweeyey ahaa iimaankooda quluubta si fiican uga yacni waa ku kalsoonaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam kalsooni awgeed ba iyagu waxbuu siin waayey markay arkeen dadkii in xooli wada qaateen ayaa xoogaa quluubtoodii baa gashay quluubtooda xoogaa ba galayo wakaa saxaabigu wuxuu leeyahay waxa weeyaan fa ka'annahum wajaduu fii anfusihim way murugoodeen yacni haa idinkana xoogaa laidiin siin waayey bay is yidhaahdeen marku rasuulku dareemay id lam yusibhum ma asaaba annaas dadkii wixii la siiyey iyaga waxba lagama qayb gelinin markuu arkay rasuulka calayhi salaatu wasalaam nimankii waxa ku muraajabka iyo markaa murugada ka muuqataa wuu soo ururiyey meel bannaan buu isku keenay dabeetna waa wacdiyey yani meel gaaru iskugu keenay dadkii kalama socdaan meel gaaru iskugu keenay halkaasuu ku wacdiyey mawcidatan baliga wuxuu xusuusiyey waxyaabihii ilaahay ku galladaystay alam ajidkum dullaala fahadaakum allahu bi miyaydaan miyaynu ilaahay idin helin yacni miyaydaan ii imanin ama miyaydan anugu idin imanin alam ajidkum dullaala miyaydaan waxaan idin helay idinka oo baadiyaysan miyaydaan markaa isku idin imanin idinka oo baadi ku sugan fahadaakum allahu bi sababteedana ilahay idinku soo hanuuniyey taasi mina jirin jawaabtu waa haa wey yacni iyagoo baadi ku sugan iyo gaalnimo iyuu rasuulku u yimid dabeetana ilaahay sababtiisa ku hanuuniyey wa kuntum mutafariqiin fa allafakum allahu bi miyaydaahin qaar kala tagsan oo koox kooxa iyo qabaa'ila oo islaaya islayn jiray weligoodii allahood bu isli jiray ma laba qabiil waaweyn ba ahaayeen oo aws iyo khasraj ba lohan jiray madiina ansaartu laba qabiil ba ahayn ree aws iyo ree khasraj labadaa reer weligood buu isdili jiray afartan sannood in ka fara badan bu isdilayeen baa la yidhi idinkoo caynkaasiya miyaanan idin imanin fa allafakum allahu bi aniga sababteeda ilaahay miyuna isugukiin soo dhaweynin oo mid keliya miyuna idinka dhigin jawaabtu waa caynkaa wey wacaalatan fa aqnaakum allahu bi idinka oo fuqara oo xoolo aan lahayn waxba aan haysanin miyaan idin imanin oon idin helin ilaahay sababteeda risqigiin muun idiin ballaadhinin risqigaasina waa kee dagaalada rasuulka ay la galeen way ku haniimi ku helen way haniimaysteen hanaa'im oo dabeerahoodii oo keliya marka dagaalada galaan gaalada la jabiyo xoolaha la helo dee xoolo badan bay heli qofkii helaya marka dagaalka la galay hanimada iyo risqiga waasicaan ilahay miyuna idin siinin saasuu marka ugu galad sheegtay wuxuu xusuusiyey nicamka ilaahay uu siiyey isaga sababtiisi iyaguna way qirteen oo dad juxuud ku sameeya ma ahayne oo may odhanin da annagu boonu kusoo dhaweyn adigu lagu soo eriyey baan noo timid saas baan kuu galnay may odhanin waxa ka weyn waxay heleen maxay heleen hanuun iyo islaamnimo ayay heleen iyagu hanuun iyo islaamnimadii ayay heleen taasa waxwaba ka weyn inuu ilahay islaamnimadii uu markaas ku hanuuniyey dabeetna wuxuu ihi allahu wa rasuuluhu aman ilaahaya rasuulkiisa ayaa galladaysi badan way nagu galladaysteen ilaahaya rasuulkiisu galladaana mid markaa dee waxa weeyaan wax lagu abaalgudi karaa haba yaraatee ma jirta wey markaa rasuulku waa soo dhaweeyey hadalkii wuxuu ku soo dhaweeyey oo uu yidhi alaa tardawna an yadhaba annaasu bishaati walbaciir miyaydaan raalli ka ahayn dadku xoolahan laxda iyo awrka inay qaataan oo ay la tagaan iyagu reerahooda ay la tagaan watadhabuuna birasuuli illahi ilaa rixaalik idinkuna rasuulka ilaahay aad kaxaysatiin oo guryihiina aad la tagtiin dameen raalli baan ka nahay wey isku doorsan maa rasuulkii iyo neef adhiya iyo neef geelada isugu doorsan ninka rasuulkii kaxaystay la tegey iyo ninka neef adhiya lasii la tegey waa iyama ka rasuulkii la tegey calayhi salaatu wasalaam wax loo dhigaaba ma jirto ninka rasuulku dhex joogo calayhi salaatu wasalaam wax loo dhigaaba ma jirto haba yaraatay dabeetna ansaarta fadligeedii buu sheegay wuxuu yihi haddaanan hijrada jiri lahayn aan soo hijrooday lawla alhijra hijrada haddaydina jiri lahayn oo makaan ka soo jirooday oo madiina aan imid haddeen taasi jiri lahayn la kuntu imra'an min al-ansar waxaan noqon lahaa qof ansaarta kamid ah min ansaarta kamid ah oo iyaga kamid ah noqon lahaa haddii ansaartu ay maraan law salaka an-naasu waadiyan aw shi'ban dadku haddii waadi ay maraan tub haddii maraan dariiqas ama ay gol maraan goshu waxa la hadaa bayna jabalayn buurta ka dhex baxda labada buurta dhexdooda soomaa soo gol lama yahay ya labada buurta dhexda dariiqas haddii halka dadku ay ka baxaan waxaan mari lahaa buur dariiqan saartay martay dariiqan saartu martay ayaan mari lahaa annasu shi'ar al-ansaru shi'ar wan-nasu dithar ansaartu waa dharka hoose ee jirka xiga dadkuna waa hu wa huga sare weeyaan an fadligoodu tilmaamay innakum satalqawna ba'da atharatan wa halakum midontin doorbid waxyaabadan bal idinka doorbidi doona fasbiru sabra hatta talqawni ala alhawd illa addark adigu la kulmisiin darkayga sabra darku yani rasuulka calayhi salaam darb leeyahay quraankana ilaahay wuu ku sheegay inna atiinaka alkawthar fasalli li rabbika wanhar kawthar waa adigaas baa la yidhi ama darkaasi ummadiisana way ku soo aroraysaa way ka cabayaan qofka mar cabaana weligii ma harraada baa weligii harraadi maayo mar qofka ka bada maauhu ashaddu bayaadu min allaban caanihiisu ee biyihiisu caaraha way ka cad yihiin wa axla min alcasal malabkana way ka macaan yihiin wa aaniyatuhu ka nujuumi samaa weelka dul yaala lagu cabayaana waa xidigaha cirka ku yaala oo kale man shariba minhu sharbatan qofka mar ka cabaa lam yadma bacdaha abadan weligii yaalihii mar dambe harraadi maayo ilaahay kuwa ku arooray ee markaa ka cabay ilaahay naga yeelo subxaanahu watacaala waay marka baabka xadiisku wuxuu ka waafaqayaa xadiisku wuxuu ka waafaqayaa mu'allafatu lquluub dadka la siinaya zakada waxaa ka mid a mu'allafatu lquluub rasuulkuna mu'allafatu lquluub buu faygii siiyey marka maadaama iyagu waa fay laakiin sadaqadana mu'allafatu lquluubku waa la siiya quluubta lasoo dhaweynay baabu sadaqati lfitri kani baab wuxuu yahay sadaqatu lfitri ama zakaatu lfitri zakadan zakaatu lfitri da la yidhaahdo ama sadaqatu lfitri la yidhaahdo waxaa la sharciyey qofku marka uu soomo soonka inuu dhammaysto in uu bixiyo wuxuu u bixinayaa dhowr arrimood awgeed duhratan lisaa'imi min allaqwi waarrafas intii aada soo soomanayd ama qofku soo soomanaa wixii laqwi iyo hadal xun ka dhacay bay ka sii daahirinaysaa way sii nadiifinaysaa weey faa'iidada labaad ku jirta waxa weye amaarinta labaad ku jirta loo sharciyey waxa weeye ducmatan lilmasaakiin masaakiintii ay quudin u tahay maalintii ciida maata maadaama maalin farxadada ay tahay kii miskiinka ahaa qaniga ahaan kii miskiinka ahaan waxba una haysanin kii qaniga ahaa si uu la farxo waa in wax la siiyaa isagii farxadiisu uga qayb qaato ducmatan lilmasaakiin marka waa xidhiidh ka dhexeeya fuqaradii iyo aqniyadii kii qaniga ahaa bixinaya oo xoolihii siiya oo kii miskiinka ahaa buu siinayaa si uu maalintaas uu farxo oo farxadiisu ugala qayb qaato arrinka saddexaad waxa weeye shukran lillaahi tacaala calaa an manna cala asaa'imi bitakmiil siyaami ramadaan waa mahadnaq oo qofku u mahadnaqayo ilaahay subxaanahu watacaala wuxuuna ugu mahadnaqayaa inuu ilaahay u dhammaystiray bishii ramadaan soonkeed soonkiina dhan markaa saddexda arrimood loo sharciyey sannadii labaad ee hijriyadana waa la faral yeelay zakaatu lfitr عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الله وحفر ليالي صدقة الفطر زكذا زكاة الفطر لا إله إلا يفر ليالي أو قال رمضان على الذكر والأنثى على الذكر كلا بكفر ليالي والأنثى كلا بكفر ليالي والحر kii xorka ahaa baa lagu faral yeelay walmamluuki kii la hantiyey saacan min tamrin saac timira ayaa la bixini aw saacan min shaciirin ama saac heeda baa la bixini qaala facadala annaasu bihi nisfa saacin dadku waxay u leexdeen saac barhkii oo min burin bur ah cala asagiiri walkabiiri wa fii lafdin an tu'addaa in la bixiyo qabla khuruuji annaasi ila salaa dadku intayna salaada u bixin in la bixiyo ayaa markaa la faray dadkii. Marka cala sagiiri wal kabiir kuma jirto Bukhaari, yani halkaa facaadala naasu bihi nisfa saacin min burin cala sagiiri wal kabiiri, cala sagiiri wal kabiir Bukhaari kuma jirto. Xadiiska saxan aan raacin waa isku dhow yihiin. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها وعنه انقار بحية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقت رسول كوحن بحنشرنا ساعة من طعام ساعة تا أو ساعة من شعير أما ساعة هذا أو ساعة من آقط أما ساعة عن الفريسية أو ساعة من زبيب أما ساعة زبيبة ينو بحنشرنا. فلما جاء معاوية مركب معاوية ويمي وجاءت السمراء قمددنا أي كتم حق الشام قال وحيد مركب معاوية أرى وحن أركب مدا من هذه تنمد كمله يعدلون ودقمه مدين لهم مدين ودقمه. قال أبو سعيد وحيد أما أنا أني قمياء فلا أزال كزول مايو أخرجه إنا بحيو كما كنت أخرجه على عهد رسول الله وقت رسول الله بحيو شري أخره إنا أبحيو كزول مايو واي لبدا الحديث وحي كورا من زكاة الفطر دي sida aynu sheegnay zakaatul fitr waa waajib ii waajib ku tahay waxa waajib ku tahay dadka muslimiinta oo dhan. farada rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam zakaatul fitr ala dhakari wal unsa wal hurr wal mamluk was saghir wal kabir min al muslimiin. rasuulka alayhi salaatu was salaam zakaatul fitr ii ayu waajibi ki lab ya ki dadig ki weyna ki yara ki xurka aha ki lahanti oo dhammaan muslimiinta ka mid a zakada waa lagu waajibay, waajib rasuulka ka dhigay calayhi salaatu wasalaam. Marka waxay ku tusinaysaa inay zakadan zakaatulfitr lailaha ay waajib tahay. farqi ku dhexeeya zakadan iyo zakadii ka horreysa waa maxay? farqi ku dhexeeya waxa weeyaan taasi waa zaka maaliyaho maalkay ku waajibtay, xoolahay ku waajibtay oo qofkii xoolaha haystaa bixinaya. zakadanna waa zakaat zaka ku waajibtay qofka jirkiisii bay ku waajibtay, oo dee ilmihii yaraa iyo kii xorka ahaa iyo kii mamluuga ahaa iyo lab iyo dhadig intaba waa laga simay. marka waa zaka badan iyo tani, taasina waa zaka maaliya weyn. marka dadka muslimiinta oo dhan bay waajib ku tahay nooc kasto ay leeyihiin. marka macakii yaraba culimmadu waxay yidhaahdeen waxaa sunnaa ilmaha caloosha lagu sidana in laga bixiyo, ilmaha caloosha lagu sido in laga bixiyo waa sunna baa layihi. axmedna waa laga sawiriyey, jamaaca saxaabada qaar ka midna waa laga soo wariyey sida cuhmaan banu malaynay maha. haddii markaa wax weyn qof u dhasho waqtiga qoraxda ay dhacday ee bri oo kale ciidi tahay, hadduu qof u dhasho wixii salaada subax iyo meelahaas ku dhow ilaa salaada subax, zakadii waa laga bixinay, way ku waajibsan in zakadii laga bixiyo, in zakadii laga bixiyaa yani waqti wujuubka hadduu qof ku dhasho. goormay waajibaysaa? waxay waajibtaa markii qoraxdu ay dhacday bay culimmadu yidhaahdeen, godka ay gashay maalintaas rabaanta ugu dambaysa markii qoraxdu ay dhacdo ilaahda caawa waxa weyn berri waa ciid, waqtigaas bay waajibaysaa. waxa aynay joogaysaa ilaa iyo salaada intaan la tukanin ka hor, salaada wixii ka horreeya baa la bixinaya, salaada wixii ka dambeeya baa la bixinaya, salaada waa laga horreysinaya zakaatul fitr. waqti wujuubku waa kaas, waqti ugu fadliga badan in la bixiyaana waa salaada subax marka la tukado iyo salaada ciidi inta u dhaxaysa, intaasa ugu fadli badan in la bixiyo, waqti ugu fadliga badan waa kaas. waqtul jawaas waqtiga banaan ee banaan tahay in la bixiyaa waxa weeyaan maalin ka hor ciida ama laa maamud ka hor lasii bixin karo. marka halkaa waxay naga soo baxay saddex waqti, waqtul jawaas iyo waqtul wujuub iyo waqtul fadiila, saddexda waqti ee naga soo baxayo. waqtiga jawaasku waxa weeyaan maalin ama laa maalmood ka hor ciidda waa lasii bixin karaa, qofku sii bixin karaa. sida oo kale waqti wujuubkuna waa markii qoraxday dhacday ilaa iyo salaadii markaa arooriyo. waqti ugu fadliga badanna waa salaada subax wixii ka dambeeya ilaa inta salaada la tukanayo, yacni salaada wixii ka horreeya ciidda ayaa ugu fadli badan in la bixiyo. maxaa la bixinaya? waxaa la bixinayaa cunto, cuntada reer bani aadam ay cunaanay quutaan baa la bixinaya, welibana beledkaasi cuntada ugu faraha badanna laga cuno. marka saxaabigu wuxuu leeyahy waxaan bixin jirnay ahdigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam saacan min tacaam, cunto. marka waa cuntada iyada markaa dee waa lafdi shamlisanaya cuntooyin fara badan. wuxuu markaa uu sii sheegay wuxuu saacan min shaciirin, heed heed waqtiga la cuni jiray, saac min aqid aqidku waxa weeyaan waa caano la fadhiisiiyey caanaheeba marka way fadhiisan jiray markana waa laba seed buu loo fadhiisan jiray baa la yidhiyo markaa se loo fadhiisan jiray waxaa ka mid a in caanaha oo kale marka ay dhanaanaan ayaa bacba la dhigaya dabeetna bacdii baa lagu shubaya cadceeddaa loo dhigaya cadceedda baa qalajinaysa markay qalasho dabeetna waa la burburinaya markaa waxaa loo qaadan jiray safrada iyo safrada dhadheer oo kale loo qaadan jiray hadda caanihii hadda salaahid qaado way kaa xumaanayaan markaa caanahan la fadhiisiiyey ee sidii caano boodhaha kale laga dhigay qofku safarku qaadana biyo ku shubanaya waa walaaqanaya oo iska cabaya marka marka aqidku waa kaas wa axsanhu maa kaana min labani alghanam caanaha ugu fiican waqtigaa laga samayn jirana waxa weeyaan baa la yidhi caanaha adhiga ayaa laga samayn jiray kaas bi wa saaca min zabiib iyo saaca zabiiba sabiib zabiib marka horta waxaa la bixinaya waa cuntadii cuntada la cuno ee dhulka beledkaa la degan yahay dadkiisu ay aadka u cunaan kaasaa la bixinaya cunto kalena bixinaya cuntadaasaa la bixinaya waa taas waa waa mid intee leeg baa la bixinaya inta la bixinaya xadiiskaa sheegay wuxuu ihi saacan min acaam saacu wa afar mud arbacatu amdaad mudkiina waa kaamugii weeyaan kaamugii afar jeero sidaa loo daray qofka darayaana waa qof gacmihiisu ay dhexdhexaad yihiin mid gacmihiisu ay weyn yihiinna maaha mid gacmihiisu ay yar yihiinna maaha ama dhexdhexaad afar jeer baa la darayaa saa lagu shubaya marka waa la qiyaasaya un markii la qiyaasay kiilo lagu qiyaasay waxay noqotay laba kiilo iyo afartan garaam burka marka la eego burka wanaagsan waxa weeyaan laba kiilo afartan garam mara qofka hadduu laba kiilo iyo afartanka garaam bixiyo ay ku gelaysa laba kiilo iyo bar hadduu bixiyana hadduu sii kordhiyo fadliga un baa marka waxa weyaan u kordhaya un marka waa laba kiilo iyo intaas ayaa la bixinaya cunto kasta laba kiilo iyo waxoogaagaas baa markaa la bixinaya wey xadiiska dambe falama jaa mucaawiya wa jaa-at isamraau qaala araa muddan min haadihi yacdil muddayn yacni may jiri jirin qamadidu markii qamadidu ay timid ee qamadidii la keenay shaam baa laga keenay waqtigii mucaawiyana way ahayd qaali bay ahayd marka oo cuntada kale way ka qaalisnay deetana wuxuu yihi markaa mucaawiya radia allahu canhu iyo saxaabadii waqtigaa joogtayba marka laga reebo abu saciid alkhudri radia allahu canhu wuxuu yihi saac ama mud waxa weeyaan qamadii waxay u dhigantaa laba mud oo cuntooyinkan kala yacni heedii laba mud mudku waa kaa muggii bayna labadaa gacmood lasu geyey mud mug labadaa gacmood oo lasoo daray laba jeer ayaa mud la yidhaah mar la daray mud la yidhaahdaa saacina kaa afartii ayuu ahaa marka laba mud oo qamadii waxay u dhigantaa saac shaciira yacni afar mud bay u dhigantaa marka tanaa qaalisan weyn halkii laga bixinayay saac afar mud halkii laga bixinayay haadi iyo waxyaabihii kale laba mudun ha laga bixiyay qamadidii marka micnaheedu waxa weya way ka yaraanaysa kala barh weyn kala barh bay noqonaysa marka qaali bay ahayd waqtigaas weyna cuntada ugu fiicanna way ahayd culimmada qaar kamid waa qaateen waxay idhahdeen waa maadaama saxaabada caynkaa sameeyeen way bannaan tahay in sidaa la yeelaa in sidaa la yeelaa way bannaan tahay baa yacni in la kala baro qamadidii oo kale yaa la siinaya haddaba waxaa la siinayaa masaakiinta oo rasuulku wuxuu ihi duhuratan lisaa'imi wa ducmatan lilmasaakiin masaakiinta ayay u tahay markaa quudin qof maskiina may qofka la siin maayo zakada sideed qoraa la siiyaa aynu xalina tilmaamaynay sideeddaa qolaa lama wada siinayo waxaa la siinayaa miskiinka oo keliya miskiin unbaa la siinay nin deyn lagu leeyana la siin maayo nin waxa weeyaan zakada ka shaqeyna la siin maayo nin musaafirana la siin maayo nin fii sabiilillahi uduulina la siin maayo waxaa la siinayaa keliya masaakiinta unbay gaar ku tahay zakadani zakada zakaatulfitra la yidhahdo waxay gaar ku tahay waxa weeyaan masaakiinta un cid kale lama siinay kii waxbaan haysanin ee miskiinka ahaa unbaa la siinaya waxa uu kitaab u yahay soonkii marka soonka luqatan waa al imsaaku can ashay shayga oo markaa laga afaysto ma laga aamuso ayaa la yidhaahdaa siyaam ama soom. ومنه قوله تعالى إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. مركه وا إمساك عن الشيء شيء ولا لغا استاغو ولا لغا جوكسدو لغا اموس با صوم لي خلا شرعي اهان صوم كو حوي ان لغا افايستو وحيابها قفك افرسينيا ان لغا حرمي من طلوع الفجر الى غروب الشمس waagad ilaa ciisa ilaa inta qoraxdu ka dhacayso waxyaabaha qofka la faray inuu ka fogaado ee muftaraadka ah ee qofka afursiinaya oo qofku ka afaysto cuntadii sharaabkii iyo jimaacii ama galmadii inuu ka fogaado oo iska ilaaliyo niyaystana ashyaalaasi waxa weeyaan inuu ka sooman yahay laga bilaabo waagad ilaa ciisa ilaa inta quraacda ka dhacayso. Sharci ahaanna markaa soonku waa sidaas. Xukunka soonku waa waajib, waxaana waajib ku yahay qof kasta oo muslim ah oo qaan gaadhay ayuu waajib ku yahay. Qof kasta muslima waxaa ku baxay kaafirkii gaalka waxa weeyaan soonku kaa sixi maayo, laakiin waa mukhaatar, waa lagula hadlay in uu soomo soonkii laga doonayo, laakiin haddii uu soomo isagoo gaala soonkii kaa sixi maayo oo baaliga qaangaaray, qaangaarkiina waxaa ku baxay ilmihii yaraa sabiga ahaa ama qofka aan qaangaarin isagana waajib kuma aha. Waxaa kale ee markaa waajib ku yahay yacni qofkii caqliga lahaa, caaqilkiina waxaa ku baxay majnuunkii kii waalnaa isagana soonkii waajib kuma aha caqligii waayey. Marka sabiga iyade iyo ka majnuunkaaba waa waxay yihiin marfuucu lqalam, sida rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam, rufica alqalamu can thalaatha, saddex baa qalinka laga rafciyey yacni mukallafiin aan ahayn. Waxaa ka mid ahaa sabiga xataa yaxtalin, ilmaha yar ilaa intuu qaan gaadhayo, iyo ka majnuunka xataa yafiiq ilaa intuu miirsanayo. Waxay markaa ahlu cilmiga ay ku daraan qofka uu soonka waajib ku noqonayo waa inuu noqdo qof muqiim ah, kii musaafirka ahaa waajib kuma aha intuu safarka ku sugan yahay, oo isagu intaa uu musaafirka yahay wuu afurayaa, maalmaha uu musaafirka yahay wuu afurayna, gadaal buu ka soomayaa waa qalaynaya yacni. Fa ciddatun min ayaamin ukhar, iyo kii xanuusanayna waa la mid, qofkii xanuusanayana saasoo kale waa afurayaa. Waxa weeyaan markuu caafimaado ayuu maalmihii waa afuray uu gadaal ka qalaynaya. Waxaa kale culimmadu ay ku daraan halkaasi oo yidhaahdaan qofku waajib ku yahay dumarkii waa inay daahir yihiin, oo gabadhii haddaynay daahir ahayn oo dhiiggii caadada ahaa aynay ka daahir ahayn ama dhiiggii umusha, iyadana sidaasoo kale soonkii xilligaa waajib kuma aha, way afuraysaa maalmahaana way qallayn doontaa. Qofka noocaasa iyo haddaba soonkii waajib ku yahay. Dadka xanuunsanaya waa laba qaybood, qof xanuunkiisa la rajaynayo inuu bogsado, qofkaasi isagu markuu bogsado qalayn doona. Qofka aan la rajaynayo inuu bogsado waa inay aada u xanuunsanaya, waana xanuun adag. Marka isaga maalin kasta waxaa laga bixinayaa uun video skiin baa la quudinayaa maalin walba, marka isagu soomi kari maayo xanuunada markaa adag ee dadka ku dhaca. Ilaahay subxaanahu wa tacaala inaga nabadgeliyo. Soonku waa axadu arkaan alislaam, arkaanta islaamka mid ka mida weeyaan, waajibnimadiisana kitaabka qur-aanka ah iyo sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo ijmaaca ummadda muslimiinta ama ahlicilmiga ayaa ku sugan kitaabka quraanka ilaahay ba suuratu al-baqara waxa uu ku yiri faman shahida minkum ash-shahr falyasumhu qofka bisha xaabisha amka xaadira ee bishaas u soo gasho ha soomo sunnahana waxa uga daliila iyo aayada kale ayaa ayyuha alladhina aamanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun yacni soonka waa laydinku faral yeelay sidii loogu farayay kuwii idinkii idinka horreeyey oo kale sunnahana waxa uga daliyaa xadiidka marka buniya alislaamu calaa khams shahaada an laa ilaha ila allah wa anna muxamadan rasuul ullah wa iqaami salaa wa itaai zakaa soomi ramadaan marka inuu arkaan islaamka mid kamid yahay ayaa uu xadiidkaasina uu tilmaamaya ummaduna waa ku ijmacday inuu waajib yahay dadka ayna soo sheegnay inuu ku waajib yahay qofka soonka inkira ee diida ee yidhaahdo soon la yidhaahdaa maba jiro waa kaafirun billaahi alcaiim waa qof ilaahay subxaanahu wa tacaala ka gaaloobi weeyaan soonku waxa uu leeyahay fadaail soonka waajibka ah iyo soonka sunnaha labada cumuuman yani soonku midna bisha ramadaan unbuu ku gaar yahay oo soonkii ramadaan marka waa kaa waajibka ah weeyaan soonkan in leena waa waajib ama arkaanta islaamka ka mid yihii waa bisha ramadaan soonkeedii weeyaan oo sanadkii bishaas baynu lagu waajibayna soonno soomaha kale waa sunnayaal uun allaahuma ilaa marka laga reebo soonka nadarka qofka hadduu nadaro uu soon ku nadaro de waa isagaa isku waajibiyey nadarka qofka isagaa isku waajibiya ee shay ilaahay uu ku waajibiyey maha marka wixii ilaahay qofku ku waajibiyey waa bisha ramadaan weeyaan marka kaa waajibka ah fadaail buu leeyahy sida oo kale soonkuna cumum ahaan fadli buu leeyahy axaadiis fara badan baa kusoo aroortay waxaa ka mid ah xadiidka bukhaari muslim ay soo saareen xadiidka abu hurayra radi allahu canhu xadiidka qudsiga ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yihi kullu camal ibni aadama lah ila asawm camal dhammaantii waxaa iska leh ibni aadamka soonka mooyaane fa innahu lii wa ana ajzi bihi soonka ana iska leh anana ka abaalinay yacni waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala isku gaariya soonkii soonku waa sir ka dhexaysa addoonka iyo ilaahay cid kale ogaan kartaa ma jirto sidaa daraaddeed buu ilaahay yidhi fa innahu lii wa ana ajzi bihi acmaasha kale waa daahir way muuqataa masaajidkiibu qofka aad ku arkaysaa isagoo tukanaya waxaa laga yaaba xoolihiisi inaad aragtay zakadii isagoo bixinaya xajkii waxaad arkaysaa isagoo tegaya laakiin soonkii yacni waa shay sir ah oo dhexeeya ilaahay iyo addoonki hadduu qofku isla cuntada qarso dhulka waa ka qarsan karaa laakiin kama qarin karo allaha raxmaanka sidaasuu ilaahay u leeyay fa innahu lii wa ana ajzi bihi wasiyaamu junnatun soonku waa gaashaan weeyaan soonku waa gaashaan marka xadiidka aakhirkiisa waxaa ku jiray walladii nafsu muxammadin biyadih la khaluufu fami saa'imi atyabu cinda allahi min riixi lmisk waxaan ku dhaartay allaha nafta muxammed ay gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay loonka qofka sooman afkiisa ku yaalla ayaa ka udgoon ilaahay agtiisa urta miskiga miskiga waa cadarka yani kaugu udgoon weyn qofka soomani wuxuu leeyay laba farxadood laba farxadood buu leeyahy markuu afuro waa farxaya wuxuu ku afurayaa afurkiisaas yacni maalintaas ilaahay uu soo dhameeyey soonki soonka uu soo dhamaystay ayuu ku farxaya wa idaa laqiya rabbahu fariha bisawmi markuu ilaahay la kulmana subxaanahu wa tacaala waxa weeyaan wuxuu ku farxaya soonkiisiibuu ku farxaya soonkiisa ayuu ku farxaya labadaa farxadood buu leeyay sidoo kale rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi xadiidka bukhaari iyo muslim ay soo saareen ina fi ljannati baaban yuqaalu lahu alrayaan jannada waxaa ku yaalla albaab la yidhaahdo alrayaan rayaanku waa albaabkii cokanaanshaha weeyaan yadkhul minhu saa'imuun kuwa soomaan unbaa ka gala albaabkaas cid kaleba kama gasha maalinta qiyaamaha cid iyaga aan ahayn oo ka gelaysa albaabkaasi ma jirto marka ay galaanna ee albaabka jannada ay ka galaan waa la xidhaa dadkaas soomi jiray unbaa ka gala waxa uu tirmidi ku ziyaadiyey waman dakhalahu lam yadma abadan qofka albaabka ka gala jannada weligii ma haraadaba, weligii ma haraado. Waxa kale rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yidhi abu umama saxaabiga la yidhaahdo abu umamat albahili ayaa rasuulku u yidhi, wuxuu yihi rasuulka ilaahayo camal aan qabto ifar yusbixu calayka bisawm, soonka yani korkaaga soonka ha ahaa, soonkan ku faraya, soonka la kaalay, fa innahu laa cidla lahu, wuxuu dhigmaa ma jire. Haddana mar labaad baan ku celi xun rasuulka ilaahayo camal ifar, wuxuu yihi soonka, soonkan ku faraya, wuxuu dhigmaa ma jiro. Haddana sidaasoo kale mar saddexaad ayuu haddana weydiiyey waa ku celceliyey, saddex jeer buu weydiiyey ui camal aan qabtay ifar, saddexdii jeer buu wuxuu faray soonkii, soonka wuxuu dhigmaa ma jiray buu yidhi. Marka sidaasoo kale axaadiid fara badan baa ku timid waxa weeyaan fadliga soonku leeyahay cumuuman, gaar ahaan bisha ramadaanna waxa ugu soo aroortay fadli gaar oo rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam, xadiidka bukhaari muslim soo saareen, man qaama man saama